मेरा नाम हाजरा है और मेरी उम्र जो है 75 साल में आ रही है लपेट में, 75 साल की। मेरे पास उस वक्त 9 बच्चे थे, 4 लड़कियां और 5 लड़के। शादी एक की करी थी और सब कुंवारे थे। और भैया आए, नमाज पढ़ कर आए बच्चे, जुमे का दिन था और हमारे रमज़ान चल रहे थे, अलविदा थी। बच्चे आके कह रहे हैं कि अम्मी आज तो बहुत गर्मी है, आज तो नमाज पढ़ने को हमें छाँ में जगह ही नहीं मिली, मस्जिद टीम भर गई, हमने भारत संतर में पढ़ी। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इसका तो सवाब ज़्यादा देगा। पर हम यही बात कर रहे हैं और बात करते करते वो छतों पे को एकदम यहाँ कूदे। हमने कहा है क्या हुआ, क्या बात हो गई, असर कुछ भी नहीं था, क्या हो रहा। हमने देखा बाहर को तो तमाम छतों पर भी और घरों में भी असंतर भी सारे भरे पड़े। उन्होंने निकलो बाहर, तलाशी होगी। बच्चे सब बाहर बैठ गए हैं सैन में, बाहर बैठ गए। उन्होंने बस इधर इधर वैसे, मतलब तलाशी वलाशी कोई ऐसी नहीं थी, उन्होंने बस वैसे देखा भाला, फिर दूसरे कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे पीछे चली गई। मैंने कहा देखो मैं भी देखूँ क्या करेंगे वहाँ पर। मैं चली गई, उन्होंने मतलब किसी और ने उन सब बच्चों से कह दिया, सबसे जितने भी बैठे थे घर में। उन्होंने कहा चलो, दरवाज़ा इसी तरीके से लगा रहा और वह कोठे पर को छत पर को ले गए, पिछवाड़े को पीछा वालों के जीने पर उतार के बाहर ले गए। वहाँ से आके बच्चे हमने जब दरवाज़ा खोला तो तमाम संतर भरे पड़े, कहीं कोई जगह ही नहीं निकलने को, कहीं को भी चांस नहीं मिला। बस भारत हमने कहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं मैं उनका खून निकल रहा, उनको इतना मार रहा है, इतना मार रहा है, अल्लाह तो रहम करिए। और भैया हमने कहा, मैंने भैया कहाँ ले जा रहे हो बेटे तुम? उन्होंने दो बात करनी है, सड़क पर जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। उस वक्त से शाम हो गए, 2 बजे का टाइम था उस टाइम जिस वक्त ले गए हैं। उस टाइम से मतलब दिन छिप गया, रोते रोते अल्लाह कहाँ ले गए, कहाँ कहाँ चले गए, अल्लाह कब आएंगे, क्या होगा, अल्लाह तू भेज दे, अल्लाह तीन जालिमों के दिल में रहम डाल दे, अल्लाह भेज दे तू कहाँ ले गए। भैया फिर हम संतर में रहे, घर में कोई नहीं घुसा, बिल्कुल दिल ही नहीं करा, ना रोटी के ना पानी के, भूखे प्यासे संतर में बैठे रहे। सारी औरतें सब, पूरा महल्ला खाली हो गया था, बस यहाँ लेडीज थी, मर्द में से कोई नहीं था। जो बच्चे 2-4 बच गए थे तो वे दिबक गए थे, को रजैयों में घुस गया, ऊपर छतों में, छतों पे रजैयों का अंदर, इतनी गर्मी में वहाँ लियापों के अंदर घुस गए वे बच्चे। अन्य बिल्कुल कोई नहीं था यहाँ, बस अल्लाह का ही मदद थी औरतों के लिए। अब भैया पूरी रात हो गई, दिन निकल गया, अल्लाह क्या होगा, कहाँ चले गए, क्या करें, किससे ढूंढूँगा मैं। बस रात दिन की बेचैनी भैया, छोटे छोटे बच्चे, इतने इतने से छोटे बड़े अभी रो में, इन्हें खाने को नहीं पीना को। एक लड़की थी मेरी जरा समझदार सी, जिसके शादी जिसका आदमी, मैंने कहा बीवी थी कि इन्हें रोटी वोटी पका कर इन्हें बच्चों को, भैया अपने बहन भैयों को इन्हें खिला, इन्हें चुप कर लिया, मुझे बुरे लग रहा है, इनको फेंक दूँगी देख लेने। इतनी बुरी जरा सी भी आवाज़ हो गई थी, बहुत बुरी लगी थी है। फिर भैया यहाँ बारजे पे, हमारा बारजे था बन गए मकान, बारजे पे खड़ा यूँ कर कर के, यूँ कर कर के नाच रहा वाला था वो, तो नाच रहा जने कौन सा गाना गा रहा था भैया, वो तो मेरा अब याद ना रहा। और यूँ करे ये बोलिए कहाँ से आती हैं? मैंने कहा भैया हमें तो पता नहीं, देख लो तुम, इधर से आवे बोलिए गुलमर्ग की तरफ से, अमिताभ बच्चन चला रहा वहाँ से बोलिए। मैंने बेटा हमें तो पता नहीं कौन चला रहा, ऐसा नाच रहा कूद रहा देख के बस मन के देखो। ये हुआ भैया, उसके बाद में बेटे घर में ना खाने को ना पीने को कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने मदद करी हमारी। जो इधर इधर से बेचारा है, कोई 100 दे गया, कोई 200 दे गया, कोई 500 दे गया, सब ने ऐसी हमारी मदद करी, उसमें हमारे बच्चों ने खाया पिया। अन्य हमारे को कुछ भी नहीं था, आदमी हमारे 9 को ले गए थे बेटे, 9 को जिसमें 6 वापसी आए पिटे हुए, जिनके बस का काम भी नहीं रहा। हमारे शोहर का सिर सारा फटा हुआ था, कीड़े हो गए थे, यहीं इलाज कराया राजा राम के यहाँ, जो पुराना गेट पर नर्सिंग होम है, यहाँ इलाज कराया उनका। वो 3 बेटे वहीं रह गए, उनका यो ही नहीं पता उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस अल्लाह को पता, उनके दिल को पता होगी। हमारा लड़का जो गया है तो 17वें साल में गया है, 16 साल का, माशाल्लाह से तकड़ा था। तुमने फोटो नहीं देखा? फोटो दिखाइए मुझे थोड़ा सा। सीधा बहुत था, सीधा तोतला बोला कर रहा था, उसे एक एक बात कई कई दफ़ा कहलवाएं थी, इतनी अच्छी लगे थी इसके मुँह से बात। भैया हमारी क्या सुनो हो, कितनी हम तो रात दिन आँखों में आंसू नहीं टूटा, आंखें जाती नहीं मेरी, आँख बनवाई अभी एक और बनेगी। 17-16 साल तक आँखों में आंसू नहीं टूटा, इस समय करवाए थे बेचारी समझा समझा के दाना थी हदीस की बातें, तुम रो मत, तुम्हारे नसीब बहुत बुलंद बनाए अल्लाह ने, अल्लाह की अमानत थी ले ली, तुम तो शुक्राना अदा करो अल्लाह का, तुम्हें 70 आदमियों को जन्नत में खेच लेंगे, शहीद हुए हैं, उन्होंने कलमा पढ़ा है, दीन के ऊपर इनकी जान गई हैं, रो मत बिल्कुल मत रो, अन्य आंसू टूटा ही नहीं, रात दिन का मातम था, जब कपड़े देख पा महल्ले में से जब एकदम मातम, इंसाफ इंसाफ की तो हमें उम्मीद है बेटे, कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है, वैसे ये नहीं देंगे किसी वजह से तो हमें अल्लाह की तरफ से मदद होगी इंशाल्लाह, जो भी उम्मीद है अल्लाह की तरफ से उम्मीद है, मैं फिर अल्लाह ही दिलवाएगा इनसे, फिर अल्लाह की मदद होगी इंशाल्लाह रहमान, सच जो है सच जो होगा वो देर से आएगा, आएगा ऊपर निखर के आएगा, कब तक झुटलाएंगे, अल्लाह बहुत बड़ा है, नीली छत वाला वो बदला लेने वाला है, अल्लाह ले रहा हमारा बदला।